liggéey bi nga xam ne borom jamono da koo liggéey ne borom jamono nag ah dana bari wuute ci gisin dana bari wuute ci ñu nangu ko waaye jamono ku ko moom da nga koy mën a sopp su yàqoon nga defar ko dañu xam ne defar nga jamono defar jamono nag du suuf si ngay defar du asamaan ngay defar waaye nit ngay defar gis nga bu suuf yàqoon li la ko yàq lu yàqoon ca nit kon boo bëggee dara ko yàq kon da ngay defar nit ba doon yàq kooku nag mooy borom jamono nit itam boo ko bëggee defar ana la ngay defar ci moom ban jëriñ ndax nit dafa bëri ay bagaas bëri ay jumtuwaay wàcc boo ko bëggee defar ci lu gàtt ci lu yomb xol ba ngay defar su xol baaxee lépp baax parce que lu tax mooy borom kër gi wala gën a mooy buur bi ñu traité moom la ñu dégg kiy joxe digal nag su xamul wala defarul yamul ñoom digal duñ mën a def dafa yor dafa lu mooy joxe digal te taañ koy dox loolu la koy dégg lu ko jeex woon doxal may liggéey lépp mu ngi am ci xol bi nga xam ne mooy buur kenn ba tax na nit boo ko bëggee def xol ba ngay defar xol bi nag ndax dang koy jox mu naan defaroo sax wala ndax dang koy jox mu lekk defaroo sax xol kàddu moo koy defar kàddu su ne kàddu lu am solo la innama amruhu ida araada shay'an an yaqulu kun fa yaqul kun kàddu la am de fa yaqul kàddu la am de kon am de mu ngi amee ci kàddu kàddu lu am solo la kàddu boobu leen mooy defar xol kàddu lay doon kàddu lan la ndax kàddu yi mën nañ waaye alayhi salaatu wasalaam dafa waxal boppam ndax mooy ki nga xam ne moom la ñu déglu mais xol bu yàqoo jaara du ko defal lu dul zikrullah yi muy tudd yàlla mooy nàmm xol zikrullah yi itam ay xel yu bari zikrullah yi ay xel yu bari na mooy lépp lay jëlal ci yàlla dugg na ci zikrullah tur yi bari nañu subhanallah alhamdulilah daa ilaha illallah allahu akbar yépp ci xeetu zikrullah yi la ba ci ñun ni faraa sax si kuraay waaye alayhi salaatu wasalaam boo xool ne afdalu zikri laa ilaha illallah kon weer caman ngën ci tudd mooy laa ilaha illallah kenn waxaat ne afdalu maa qultu ana wa ibn alqabli laa ilaha illallah di gën ci li ma doon wax ak yeneen ci mën jutoon mooy laa ilaha illallah kon mën ngeen ci wax su ñuy wax nag dañoo bëgg ñu jaamu bu baax ki xam ki jàng parce que coow yi bëri na te li sa musaaw wuut ñett nañ ko ngir ñàkk woo xam waaye nañ jëlwaat ci alquran na ak gis ba xam te gis lu nit ci ay waxam wala nit ku ko gis rek ñoo leen am na ci droit ndax lu dundee dama ko dégg kon ci kuraay bu mooy laa ci laaj sama alayhi salaam sa wax ne moo dëkk ci li doon wax alquran wax ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ci la xol yi defaroon ci la xel yi daal kon lii defal nit tey ñu ban xol loolu mooy laa ilaha illa allah Serigne Touba mii tey ba tax ñu bari réeree Cheikh Moussa réeree mbooloom ci ne yàlla yàlla rek ne bëgg nga su ne yàlla yàlla rek nga jënd ci diine bi wala luñ muri da ngay xool yàlla yi turi ko xool tur la xool xoolal lañ mel ak lañuy def ba xam dëppoo naa Serigne Touba la dee turi amul solo waaye yoroo am na ndax mel na lu tëj Serigne Touba wala wax na lu tëj Serigne Touba wax de ba dañ ñaa ci tolloo moo tax damay wax ne bu ñu tëj artiste dégg dégg waaye nañ artiste li ñu gis ak li ñu xam loolu mooy dëgg waaye dégg naa bu ñu jotaat amul lu ñuy nëbbu dee jëm islam lañ yor ca na ko yàlla waxee ca na ko yor jox ne jaam yi na ko Serigne Touba jàngalee noonu ko sax Moussa jox ko ca wàcc ko ca waaye na ko leeral leeral ga nag moo xam foofu ne leneen kon nit soo bëggee defal lu nit ngay defal nit itam wax naa ko la ko defal mooy laa ilaha illa allah waaye bu la neexee nga defaat ko ñëpp a ngi koy sukk am julli bu ne yàlla sunu baax laa ilaha illa allah nga xam ko nga yàgg ko xam nga gëm xam ne lañ koy xam wala nga yàgg ko mbocc waaye yàgg ko sukk ah loolee na lu ma ta jàngat na lu ma ta leeral na xam nga tariixa borom cee li wax ni dañ baaw na ko sax ci amal caw na ko tariixat na haasa mustamilun bil kitaab wa sunna sunu yoon bi ñu ngi ko taxawal ci alquran ak sunna moo tax kon day ñëw pour sàmm sa diina rafetal sa diina moo tax jog tariix moo tax ba dañ lay nangu li nga dugg ci tariixam yi dafay doon birit gën yàlla lu nag la lay yàlla sant ci tariixatu nga matal ma ñu doon laa sa ñuy dox ngir dem waaye loolu bu manqué rek def suñu téléphone kon dalay jàngal téléphone bay gën sàmm sa diina dana def sa diina soo demee tere ko yooyu nag ñu fokk ne lu sottu la ci ginnaaw yi ñu am salaam sax ndax dara sottu ci tax lépp lu mën doon rek ñu ko jàngee ci yoon baa ngi salaam sax jërëm ñu ma sottoo jërëm ba dama ca seen tali nañu dellu ci cosaanal l'islam su boobaa dañuy xam ndax ñun nii ñu ko jàppee la wala ndax nii ci yàlla yónnoo ngeen bi di wooteel moo doon nam kenn du ne ne ñëpp dana wooteel julli la déedéet kenn du ne ñëpp dana wooteel asaf al asafa la wala aj màgg la wala oor la déedéet ngeen dana wooteel waral laa ilaha illa allah ba xam kese tolloo lu benn fan lu benn at at yu bëri du dara du ca taw lu laa ilaha illa allah faqat ci la yar saaba yi xamal leen ko jàngal leen ja natt leen ja ba seen gëm yàlla ba te rafet mu jiir bu yàgg ñu doo koor ñaan ndox sara tarixa loolu lay yeesa ci xol parce que boobu leen nga xam ne ci la xol di defaraw ba nga mën a julli mën a woor mën a asaka mën a defal yàlla te benn bokkaale du ci am taxiba boobu leen tarixa loolu moo ko tax a jox moo tax borom du la ne nii la ñoo jullee du la ne nii ngay woore loo ne nii ngay jokkaa sa loo ne nii ngay jokk sa waaye nii ngay xamee sa borom nii lañ koy jàmm ba defee nag kon su fekkee dem na lu wéet ne yàlla duñ ko xam ne kon léegi nan lañ koy jàmm loolu mooy li nga xam ne tey coono ba lépp loolu nga xam yàlla bi lañ wéet di wala moom lañ nanguwul kii ñuy waxee rek di sax Moussa di jàmm yàlla baaxee lool mu doon ko xam ne setal na ko ko ci lépp benn taalib du ko bañ a yoon ak yaam ne yaam noonu nii wala yaam noonu naa déedéet te kat noonu mu mel képp ku jiite mbooloo mbaa nga woote du toppal ci yàlla ah noonu nga war a wax noonu nga war a mel ñu la topp loolu ngeen a wax daal loolu moom nga leen war a wax. su ko defee na kon dafa xëy taxaw ne sëñ bi laal na ko léegi jàpp naa si bi ñoom sëñ Touba ba àgg ci yàlla te man saa yóbbu jaam laaj leen ma yàlla ma xamalee ko ni bokk jaam yàlla danaa ne soo fekkee am nga looy laam-laam le lii moom fan ngay jaar ci àddis wala alquran la ci dugg bi te li mu joxe mooy laa ilaha illa allah ñëppam ko jéggi moom lañ ñu xam yi yàlla yàlla li nga dégg dara war ko ne yàlla ñu tudd te di ko waxtaanee ku nekk te nit lu mu nekk da ci yëngu mën nañ ko askanale kay baykat kenn naan baykat sàmmkat nga sàmmkat kon gi ne ci yàlla di ko wax bu jël bëccëg mën nañ ko tudd yàlla yàlla kay parce que loolu mooy liggéey te kooku yàlla looy wax ku ne ko càkk looy nekk kon seen saa lii la wax muy laa ilaha illa allah tax na ñëpp di wax waaye mu tegte na xam yàlla parce que mbirum yàlla lu mu mënta fay rek dafay leeral la ci jur waaye mbirum yàlla lu mu mënta fay la ci doon lay leeral dana ko waxee ñu ko waxee doon ngir gën ma leeral ba jamono ma mu ndax ak na doy dox sa jamono doy dox ca kër yi dañoo doon leen moo tax nag mu ñëw taxaw ne xam yàlla laa wax waaye ma wax ne ko kon nga xam rek laa waxoon xam ca su boobaa mën nañ ko jaawale waaye mu fekk ne yàlla lay wane loolu lay toog nangu nañ xam gi waaye wane gi nag gis ki nañ nangu te su doon xam rek ñëpp làkku làkku ja daa ko ne dañ ko xabaar ba rek laaj dañu xam yàlla ay farjaa bi su ne lañ lay andi nooy julee ko yore farjaa su ne lay andi waxut loola xam yàlla ni dig la julee ko war a asalaaw loolee nag mu waxee ko ci waxi boo xam ne soo ko déggee dama la jaaxal waaye boo ko xamee du la jaaxal mooy gis soree lu jooy loo rek ko ko waral li ñuy ci ñëpp loo la ko waral te kenn ku ne bëggee dem ci sëriñ bu mën a doon nañ la gëya xel yi parce que damay wax tuutum ne jaar bi bu yéegee ne yàlla ko moom te bokk kat képp koo mën a yaakaar ak ku mën a doon ñu ko yàlla bindee la la bindee lu ko yàlla moomee la la moomee lu ko yàlla sant moom la sant ñëpp ci bokk yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liyacbudun tekkil ni waaw yooyu nag ndax nit mën a ko defal ni ndax kenn mën na ko def wàcc mbooloom déedee fardul kifaaya bokkul fardul ayni lii fardul ayni la nit ku ne yaa ko defal sa bopp ak kon nag ku ne yaa ko defal sa bopp kon kenn ku ne war na mën a góorgóorlu ba fexe ngir sa am borom leer sëriñ bi du zaatu ñu ñu ko defee te sama sa la wax sëriñ ñett rek la keneen ñu waxee ko nii mooy sëriñ bi lay jàngal alquran nag jox sa kayit xam-xam yooyu def damay wax ne sëriñ yooyu leen day sax wàcce nañ ñoom ñu jàngal alquran sax ne gërëm ne rek ñu war ñu jaay na xam-xam lépp ak ne ki sax ne na gërëm rek lañ war ndax ñoom seen liggéey matal nañ ko te rafetal nañ xale yaa ngi wax alquran ñu ngi bind ñu ngi xam seen base ñu ngi xam seen diina dama leen sëriñ ci yow ko dafa am sas ñoo ko def moom kon ñoo ñi ñoom ñu ngi bay seen waa mu des nag yeneen sëriñ bi nga xam ne moo mujj a ñëw te gën na la lay gën na la bàyyi gën na la suuxaa bi la jàngaloo boobu sëriñ nag lay ne moom dara woon moom naan na toog ci boobu rek ñu toog ci suuf toog ci xar yi tax na loxo bu ñaan moom ñu fa jeex ñu yaakaar ko yoon jeex waaye ndax di xel ma ne ko nag toog ci boobu rek ñu toog ci suuf toog la ak yi tax na loxo nga ñaan ñu yaakaar yoon xel yaa ñu dugal ak yan ñoo ci yaakaar ba nga jël ku la tax sa bopp la ak nekk ci doo gërëm. sëriñ moo nekk jamono bi sëriñ boobu nag du soxla soxla la bokkul sax saa li ñu yëkkati jàmm ko sëriñ boobu laa ne bokkul li sax saa li ñu yëkkati jàmm ko parce que bu dee nekkoon du ma arrangé moom coow yëpp loolu ki nag nit ñi du ma fi yéen nit ñi sëriñ saa yéen nit ñi jël na seen bopp moo ko taxaju dajale la mbooloo di leen dal seen xaar bi ya di ko lekk di leen dal seen ñax di ko lekk te bu neen yàlla neen yàlla kenn waxal kon yow lu ñu ko feelam la am baa nañ yoon maay doon nit maay doon nit ma jaay wala ku ko jënd jënd la lu mu lay jëriñ benn jour la lu mu lay jëriñ yàlla waxoon na toppante leen ci askan wi bu isaa ñu doon tóori fa laa xaalis saa ba koy noonu yow mu sa wala yu saa loolu tam mboolem lay baax loolu nag la tàj bi sëriñ xam-xam lañ ko toppee du askan du sant du gaala askan askan na gaala ku ko jànn jànn lu amul njëriñ ñu ko si mooy xam-xam rek na sëriñ ba nag ak lam xam loo laa taxal toog jaar saa yi pour xam ko ngal ko loolu lañ ne kan doon fa nga ku ko jànn nag xam ne ak la teg moom day doon moom dafa doj wala day jël ndax jiw wala day jël ngeen nangam loolu mooy ñàkk ko ak dox ci nit ñi ndax saa jëgë na ko bëri tey nit nag sa jubal waaye nañ ko kaay bu tubaab jàppe nangam nang lan mooy nit nag sa jubal mooy jëmee ne sa jubal kenn wax ci jëmee ne moom bu jëmu tamit ne sa jubal bu ñu jëmee nag xanaa yàlla wu ñoro yëg ñoo ci di nit war a jëmu ne ñu ñun ci la ko yàlla yow kii jëmu rek si jubal ne la jëmee ko nit nag sëñ waa bi moom kenn du moom bu kenn du moom it du sëriñ ñëw a baax bu kenn du moom it du sëriñ ñëw a baax te tam mënu bii jéem a baax aw jóon a baax moo gën a sëñ tubaab mënu bi nekk ci li ko neex naan sëñ tubaab du moom boobu mënu moom ak laaj di mënu sëriñ du moom waaye sëriñ bi boo ko jubali da ngay jëf sëriñ nekkoon te kenn da lay kat sëriñ bi xam ne yaa ko jubali Cheikh Moussa nag lii lay jub la moom daa roy sëñ tubaab si jëf ak wax ba ñu ko nag ma tax ñu jëm ko ñu nag kenn jëm ko wax nag ma tax ñu ne dafa war a yëpp ca Moussaane Mbacke yi te xoolal sëñ tubaab bu ma rek daaye bi su ñu ngant sëriñ bi du ma def ci daa de sëriñ ñoo war a xam rek ma war a jàng te ñëw saa yi jàng bi tey. ay gënal la moom nga moom nga biir mat. daf leen ne waaw waaw mbaa xam nga ne du ma wàcc. ñu ne waaw. mu ne lu ma jur jox sama tubaab ñu ne waaw mu ne yaa garuma ku dul borom tubaab ñu ne waaw mu ne lu ma xam jox borom tubaab ñu ne waaw mel ne dafa mel dégg mu ne ngeen dem sëriñ tubaab laa biir mbaj ñu ne waaw mu ne waaw waaw nit bu diir mbaj kam yaakaar ak naa galaas na kan ngeen bëgg mu dégg ko mbaj ñu ne waaw mu ne waaw moom laa di biir mbaj de su ma ko mënoon a ne ca kanama ma xam naa ne fàtt waaye su ma ko mënu ma fexe ma fexe ba sama mbagg da rekk fekk mbaggam danaa ko ñaan yàlla ko def su ma ko mënu loolu su ma ko amul dinaa ñaan yàlla mi nga xam ne may na moom borom tubaab bu borom tubaab tey yonent bi teg tànkam bi teg ko tànkam dinaa ñaan yàlla mu may ma may bu borom tubaab teggee tànkam balaa fa ngelaw di jaar ma teg ko sama tànk. kon moo tax nag kon si ba xam ne moo tax mu wax ne sëñ tubaab jaaru pour dina tabax na waaye taw na tànk lool. waaye sama saa yoo parce que yi ne parce que bu ñu tegee tànk ma teg ko sama tànk loolu la wax ah bu tegee tànk mu teg tànk bu yàggee fu ak maa ngi ñu leen doon jëwaat te damay wax ne ni mu tëddee sëñ tubaab yi muy ni sëñ tubaab yi mu ngi tubaab borom waaw yow mu ni nga demee sëñ tubaab ni sëñ tubaab yi mu ngi tubaab borom moo raw yow ni mu tëddee yow mu ngi tubaab mais xoolee sëñ tubaab sëñ borom yow mu ngi fu ñu ne jaar na ba fu ñu ne def na ba si waa jëmmal na waxumaa wax ko rek waaye dafa jëmmal kon nag soo koy rey monsieur Macky Sall noonu nga ko war a rey monsieur nam nga rey Fanta ba Sall Sall kon noonu nga ko war a rey yow bu nit bi kon loolu ma taxam na saa bu saa nii nag noonu la ko doon rey ci xam-xam ak jaamu yàlla ma taxam ma ne te damay wax toujours ne bu fekkoon ne am nañ xel te sa tëntal baax te yëg ni ànd ak sëriñ Moussa moo gën a neex moo gën a yomb ak a kenn ndax lu tax ndax lay sol ni war la ne li ma nekk nga war a mel li ma doon nga war a doon li ma xam nga war a xam boobu nag boo ko nit waxee yaakaar naa ne sa jëlul la desul la jëm bokk ne ki nga xam ne dafa war a li ma mel war la ko mel maa ko war a mel sama doom ko war a mel sama tënk ko war a mel waaye yow ak sa topp rek baax na ci yow loolu mooy yàq taale boo xam ne lu mokkal la muy wut la muy jàng la muy mun tubaab day topp ba xëyatee doom jot na ba xëyatee ak sa ñu fexe topp abadam ñii ñu fexe jee topp abadam loolu ci lan nga ko nit law loolu tare war ñoo xam ne war ta demee noonu saa yi ñu nangu noonu comme base war ci demee noonu kon nit mun topp day topp lu mu jot te dama topp ñett rek ndax xam-xam bi man-man bi am-am bi moo la taxal toole kon lii la sax saa yëkkati mu jaaxal ci na nag waaye mu jaaree ko ci yoon nga xam ne moom la ko gaañu naan jaaree jëm waaye gën ko nit nag gën ko leeral na te mooy képp ko jox sa bopp rek bàyyi ko sa bopp rek war na la yàlla bëgg gis koo xamal yàlla mën a am bàjjin nag du saa yi bàjjin nag saa yi saa yi te dara nit du ci nga xam ne kan la wala lu mu tënk te tubaab ko jàng rek al xelmu te dara xool la may yàlla fasil la wax di saa yi wa baatin si la tuddee. saahiroa mudil ahmari watiwal baatunu mudil aqwaan xam-xam ñaar la saa yi moom la jàngoo te daal la baat moom jox ne sëriñ kon nag baatin mooy li nëpp li nëpp nag ku ko utul nag amul a xel moom sa doo ko xam kon moo tax taaya nga xam yàlla di ko taxal yow moo tax ku nit ci xam yàlla dara ko boo mën a nel dara ko maa ko karew bokk ko ne kon ne kon lii mooy li nga xam ne sama léegi si te jaaree ko ci banque daal jaay ko daal li jaaree ko it jëm ci yàlla du ko sëñ tubaab yàlla ak jàngale sëñ tubaab ak jaaree sëñ tubaab waaye damay wax nag duñ ko layal waa Cheikh Moussa duñ ko layal ndax wax lu ñuy lay defu lu ñuy lay layal nit ki mooy ku ñëw ci yoon nga bëgg ko dimbale waxal ko lu mu defut maanaam nal la ko lu mu nal duñ ko waxal lu mu defut duñ ko nal la lu mu nal lu ñu wax rek moo ko wax ni ñu doon nangoon noonu la mel dafa xamoon yàlla rabaloon yàlla wóolu woon yàlla jëli woon yàlla ba taxul la xam ne yàlla ji baru ko yàlla la rabal loolu toon gi ne moo tax nga di ci mu wax nag wax ko jëfe lool loolu moo jaaxal nit te kenn nag lii wax ne yëkkat naa ko ba fu sa ko fajjal sama joxoon naa ko tubaab koo jaar sama mag la jëmal ku ma woo mu wuyu la wax la loolu ci ba tax damay wax ne ñi fi nekk di ñu yëndi nekkaa ne dañuy wax buwu ko suñ bëppoon ñu leer dañ ñuy woo laaj bi di nga defoon fa tek suba mu leer waaye ñu ne rek mënta lekk mënta lekk mënta lekk te ñooñu wax xam nga leen xam nga fa ne sa doo leen wax doo leen laaj fokk te ñooy leer waaye àlla ku ñu xaalis borom ko dimoo ak borom kanam dana leer ndox ci tam loolu moom kenn mënu ko jaral moom ndax Cheikh Oussa noonu na lii moo wax moom denc ko ñu fekk ñoo yëpp ku mën sa wuñu jàcc bii mën a wëti sama xaalis bii ma sax baax te wax na dëgg di moo tax damay wax li ñu wax ku ko bañ a dimbali sa nga ko dégg soo dugal sa nekk dégg bunt la tàmm bi daal lépp sa nekk bunt sa nopp bugg sa xel nga dëgg yow ko soo ñëwee seen seen nga bañ a seen seen xam sa xel nga faaw nga dégg parce que moom leeru jàpp bi wala moom garaw bi ñoo àll fu mu garaw jàpp kàddu nga dana ko def mën a jëlal waaye tàmm leer bi jaay na daal tàmm leer na borom bañ lay jënd soo kon jotaay na nit ñi rek moo ko war muy leeral nit ñi yëpp leeral kàddu leeral li nga xam ne moom la waaye jàmm te ñëpp la ci wooteel boobu ci kenn li mu yëkkal si duñ ñuul tarixa dee dee boo gisee li ñàkka na ne mooy loola jaam ñi boo leen bëggee jëriñ da ngeen joxañ yàlla parce que yàlla jëriñ ñëpp xaj boo ne mëriñ wax ci yoon a mëriñ ñu doon mëri jël nañ ci jafar seen moom soo waxee ci daanaka ci yàlla wala bu ma doon ñetta bokkul jëriñ waaye boo waxee ci yàlla nag bàyyi ma si nag kuñ jëriñ moo sonal jëriñ moom c' est pour ça yàlla doon joxañ moom la moo ne moo tax bu ma bëggee jëm ci yàlla fàtt naa yëpp lu ma tudd kenn yàlla ma taxa bépp yàlla lay tudd moo lay war jàmm su ma jëlee leen bu ma def war jëm loolu mooy li ñu jël kon li ñu yëkkatiloo rek la wane jàmm yàlla lu xam yàlla jàmm yàlla ba duñ ko bokkaale ndax xëy xamal boo ko bëggee wala la ko nëbbu daf ko jëne teg fale parce que lu ko daan na wax ne l'islam du laaru na dulaal boobu nag yonent yëpp kenn koy ne ba ñu am na loo ko màgg dalee loolu ñuy màggale dulaal sama salamaate ba muus dulaal ba rek ba kenn xamatu ko soo ko bëggee woon yéen mag xam ne moo ko mun nag neen loo ngay seet bi benn par benn benn par benn bañ ji dulaal nga ne dulaal daal ñu nii bañ xam ko nag nga jëlaat ko loola mooy saraan bi mu jàngaa di ko daal lu foog ne daf ko jàpp jàpp am wala baaxul wala warul daa am lu muy waxi yàlla lay wan ak taw bi jur li baax na koor baax na asaka baax na aj màkk baax na jàmm yàlla la waaye bu fa taw yi nekk sax jàmm yàlla la taman nga jur soo am taw yi kat man nga woo sa doo am taw yi kat man nga jàpp soo am taw yi taw yi xam yàlla rek tooy may ku xamul yàlla mën a am taw bi kon mooy baax a ci kon nag dalaam ko mooy taw yi xam ko mooy julli ci yoon ci te dégg nga lu ko sëñ bi waxee taw ñu sax kanum la ak taw xanaa murid yi wax dëgg yàlla ñu sax li sëñ bi ma wax amaa taw sax kanum nee na xaaroo ku lu moom nga mu sëñ képp gën yàgg si am nga taw ñu sax kanum mooy yàlla kenn la mooy dundal mooy rey mooy ay jël mooy ay gis ba est ce que nga war daal di yàq nga meral yàlla noonu yàlla ko may waaye taw ñu xaaroo nag mooy yàlla mu mel noonu nga xam ne mooy tax loolu ma yokku loolu mooy jawun saaru mooy xam yàlla noonu loolu nag sëñ waa ñi xam yàlla ñoo ko xam kon yaakaar nga xam yàlla moom du luñ war a yëg di ko tabu ci tari xaaraa bu tabu ci tari ak yow moo ko war a yëg jàmm saa nu doon yéen ñu dem sax moo tax ne kon jaamu yàlla bu ñu ko doon sëñ bi da nga daan tabu képp nag di ci rek yëpp du ko da ko ñun rek waaye waxu te wax na jëm alquran ko jàngi de te na sa sa la yàq ta amal ka kenn yaa ngi bokkaara yàlla si jëm bi yàq yàlla dinaa jëgale bàkkaar yëpp kon des bokkaar bu ko jëgal kenn kon nag yëpp la kon jëgal taw li mooy ni jëriñ ñaam loolee nag seeku moral bi bi ñu yàlla di jàng jàng bu ci yàlla taw yi boobu nag jëm ko jàng moo ko saxal moo tax sëñ tubaab ni ñu sëñ am na waaye ñoom seen ñu seen bokk sëriñ jokkoon sax a jokk mooy sopp jaar bi ba mu yëg lu mu yëgutoon xam lu mu xamutoon gis lu mu gisutoon loolu la bàcce bi alquran nit ñi waxee nag loolu lay joxe te moom lay wane te la alquran yëpp buñ ko doon tënk dañ koy tënk ci baatu laa ilaha illa allah kene ba ko yaa joxe masha'allah mu leer ci moom rek ci la alquran bañ toolu na kon baax boobu su la joxe nga da mooy alquran su la joxe yow mooy tawle ba joxe da mooy nit ñin ba joxe da mooy sabon ak ka saa ndax seen yëpp na baal ma inna haza labi suhubi alula suhubi ibrahima wa musa masal na mu doy war lool ñi ngeen di ñu ngi sukkandi alquran waaye ñi dëggal ñu wax dañu ngi sukkandi alquran wata alquran jéeg la soo xam ne kenn ko ne ak na ngay jéeg nii waaye nag xag ka saa dina laaj na ñu seesal jéeg jéeg nii bu baax te liggéey xel yu baax ba xam ne mën a nekk ak di mën a nekk parce que sëñ bu saa yu ñu ko jàng boo lii rek doo am alif lam mim zalika kitab ñu koy fëré ñu wax mu ne du noonu ci xale bi si sa dëkk ñu koy fëré ñu wax mu ne du noonu tan bu ne du noonu ba mu ñëw si mooy gën a rafet mooy gën a jar mooy gën a jar si te wax nañ ko léegi soo di mel ne aaya bi nekk taw waaj ci mooy caqara bismillah bi ñu ne jaay nga sa du noonu am na xam-xam boo xam ne duñ ko jàng duñ ko jàng. Kon am nga xam-xam boo xam ne duñ ko jàng wax nga dëgg. Basi lay doon. Su ko defee nag xam-xam boobu nag tey nga xam ne xam-xam bu nëbë jàng du ko maye moom la sa tubaab yoroon moom moom mag ña yoroon. Kon loolu ñaar fekk seen loxo yi di jàng alquran bu waxtu téere yi bind kaar yi jàng fa jàngale saa yu lépp ci naw ci bayaan ci lépp jàng ko ba doon jàngale kat doon imaam teg ca kooku su xëyee loolu képp mu daa si jàngoon dalee ko teg ku bëri te kaat ndigam su kaat ci loolu waaye na ko yow laa yaatal du ko ayoo sa tam du ko liggéey bu dee bëccee loolu bu fekke parce que ko liggéey bi xam nga sukkal sa moromam jaam ayoo aw sa tam xam nga yoo sa jigéen yi maxe moom waaw ayoo sant ñi gën a ko daal dem ayoo sant borom këram waaye bët bu ma am ngóor mooy sa ayoo santam sa man ngóor la wàll koo yoo aw santam sukkal ko raamal ko ni ngay defal soox na defal borom këram ngóor buñ ko defal sa bëtoo ngóor rek jàng ngeen wa moom waaye boo ko moom de ngóor a ko moom ngóor mooy ku xam ne ku jabatoo moom rek du gis résultat borom kër gi su doon ngóor kër gi du doon dem wàccee ko rek borom kër gi su doon ngóor kër gi du doon wàccee ko rek kon loolu dafa am lu muy tegtale moo tax si ne boobu ñu naan dox naan li fi nekk borom ngoo ci dana mel ni kër yi ci kër gi kër yi ci kër gi mooy jigéen ñi ak gune yi xam nga ne moo ba seen xaar ñëwu jëpp leen ku yoo sant fa yoo baax seen xaar yu am ndax xam nga sa tubaab loolu la tax sukk ak raam sukkal sa moroom jaam seen xaar lañ ko gisee dana yu tax sax saa ba dana sukkal yu gis kon noonu daa am lu ko jur da ngay gis ci moom loo xam ne xëcc saa gisoo ko ci keneen ba tax ñu ne góor yàlla góor nag daa war a jur ay doom ba am ay sët waaye góor nga xam ne du jur doom a badal doom sët a badal te ñu ne góor la ku am yëg-yëg da nga xam ne lu waaye moo tax ñu bëri sax seen sëy yëpp ci ak yëgal ñu bëri ci am yëg-yëg da nga sax seen sëy uti ak yeneen jëkkër ba am nañ seen ay doom yu doxee sët la ca des nag def seen ba doom di leen topp ko ba daal sëñ abadam ilaa yow diin parce que topp ñu góor ci gën nañ topp ñu ñoom moo tax boobu ñu ñu bëri bëri yëpp doon sax di bàyyi ay jëkkër ak ñoom la jox ne abadam ñëpp mi ñëpp ñi ay doomam ñi ay ci njoboteel sa usaale yi boobu tax seen usaale yi ñëpp mu ne ñu ci laa ilaha illallah ci doomu yàlla te loolu mooy dëgg nag loolu mooy haqiqa loolu mooy wax ne jëmm ji bu dëgg waaye li doxal jëmm ji ko loolu mooy dëgg waaye jëmm ji moom lay doxal jëmm loolu mooy njëmm lay doxal jëmm nag doo yàq daal lépp ruuxu sax mu saal ma cee doom ma cay yi ndax ñu def ay doom su ngeen yàlla daa koy waa lool tax ñu jege lool te sori ñu feeñ lool te lool moom yàlla. yàlla dafa jegal lool lool lool te sëriñu feeñ lool te nëbbul moo tax comme bu amoo xel doo gis yàlla dafa nëbbu waaye dafa nëbbu ko na nga def waaye dafa nag xam ne ba tax nëbbu ko baw ca bu xur bin waxta sa tamit yoo rajin fa yaa àjja bi ñu muy baax ko wasaa yu baa ci nga xam ne mooy saa yi yàlla ko am ba dama ko mën a gis waaye nag comme ci ne ko doo ko laal doo ko jëgal doo ko gis du lu ñu sàcc du lu ñu fraasu dëgg rek la saa yu ak ci ne ko wala doo ca def nga jëg ay nit ñoo xam ne ñu koy faratu bi ñoom dañ ne yàlla rek a fi ne wax ne dëgg yàlla rek a fi ne waxul ne yàlla rek a fi ne jaajëf yàlla nag moo fi ne waaye waxul ne yàlla rek a fi ne nag waaye yàlla fi ne te ñoom nga jàpp waaye yàlla rek a fi ne ndax doon a jàpp bu mooy yàlla xanaa wala du mooy yàlla sama mooy yàlla lu doon jàpp mu daal ndax ku mu tax kon am na yàlla ñëpp waaye yàlla ngi fi nag waaye ñu gis ni sax ñu ngi fa def kon ñoom rek koy may ñu war ñoo ko laaj. Daa am ñoo xam ne dañu bëgg a xam am sa bëgg ñu am kilifa wala bëgg am xam-xam ba loolu bëgg sa kilifa yor te na ko foofu si kilifa te na ma wan nga daal kilifa nga la ko def te lii dana ngir moo xam ne ku ko bëgg a am da ngeen sax sa say xarta sa yam ci geneen góor xarta sa mu ca xam wala war a ko laaj ba ko laaj ñu baax kenn ndax xarta sa njaalo lay doon sa baax. Mooy tey buñ ko bu ca doon du doon borom duñ ko du doon sama du doon kon foofu dañuy ko seen doon ñu dudd nag jagal na loo ko bàyyi sañ na ko jël ndax sañ na ko mu dox sa doon boobu mooy bi leer moo tax loolu yàlla la jaam yoon rek ko koy may nit ngir ñu topp nag lii lañu fet mooy sax misaal lii lay waxee jaam nit moo tax kenn ku ne woowu ne dul mën a jot ko nga waaye yaa dégg mu yëkk lam yëkk ko jot a def ñu su ko tax nag bu doon na jaar yi nañ xool ñu ko topp doon ñu ay dox jàng kat lañu ci wàllu bu mën a dox borom xel lañu ñu xel ñu mat xel te it foog sewu ngeen ca yi nag ñoom la meex kenn ku ne sax Moussa Diop bon lu nga gënal la nga xamoon mu tax nga topp ko dama toujours ne kenn ku ne ba nga xamewul Cheikh Moussa ba nga nekkoon xam nga ko la nga doonoon xam nga ko la nga amoon xam nga ko di nga àndee Cheikh Moussa xam nga li doo defut yow waa léegi nag xoolal nga xam ni doo defut yow nii bi nga di Cheikh Moussa ak la Cheikh Moussa defoon ñaar yooyu lan moo ci gënal nga dellu ca moo tax ba tuddu ci itam moom rek dañuy joxe moom rek ñuy topp moom rek ñu ànd ak ñoo ko yaa gëm ku dul moom am na ku dul moom fu mu joxañ foofu lañ topp fu mu joxañ foofu lañ jëm lu mu wax loolu lañu def ci zaay ak di gàtt ndax ñun matal nañ ba doppi sëriñ duñ ko am ñaari yoon bu ma tee bu ma tee sëriñ bu ma tee sëriñ duñ ko am ñaari damay wax ne ci du ñaari amul ci du benn yoon rek wala ñàkkam ñu daal ñoo xam ne foofu ne dugg nañ ca dugg nañ foofu ne am nañ ca amul xam nga wuxuy na ma jaxe yëpp xam nañ ko ñuy dundoo waaw wuxuy na ma jaxe yëpp am na jëmmu joo xam ne jëriñoo dundoo doo ko mën a jaxe waaye am na jëmmoo bu jëriñoo dundoo du jaxe parce que du jëmmu jaxe moo tax dañoo wax ne sëñ tubaab dafa ñëw tànn ci ñu daan sol tànn tànn it la jëmm saa ñëw tànn nag ci biir sëñ tubaab tànn te bu ba léegi jëli ñu tànn ak jëmm saa tànn ñu lay joxe nañ la mooy jëm ci mbir mi te bañ ko jëm dañuy jëm yàlla yàlla di ko jëm fii rek la war a ne war nga joxe xam nga ne loolu moo si xel war ko nangu nag daa doppal si fa du joxu fa comme nag daa doxal sëñ ba kon nangu ne dana fa jógee waaye loolu bu jógee fii rek la ku ko amul a xel te ba mu leen nga jëm yàlla sa fa yàlla amul nit ñi te mooy sax Moussa ne dara yàlla xamul benn yemul benn soxul benn ñun nag loolu moo ñu bëggee tax jaay fii rek la du keneen fii rek la du feneen ba abadan amul dara loo mën a andi lu ko dëgg amul maa leen xam ne ayam aw ñu jaam naa xam ne xëy na ñu maa aw ñu jaam kon nag comme yàlla wax loola kon war nañu ma xam ne kon mën na xel jógee dem fi nag déclaration wax ne borom xam-xam ñoo wuti yonent yi kon nag loolu li muy jàngale mooy kon nit ñi nekkoon war nga jógee su ko demee loolu problème la coow lañu ko def borom xam-xam ñoo wuti yonent yi jàngale ne taxaw ñu ne borom xam-xam te koo ci ne ane yàlla mën a yàlla duñ ko xam ane jigéen mën a wàccatu ana quran mën a wàccatu te ne yàlla duñ ko duñ ko am xam-xam bu leer kon saa yu mën nga tamit a accès ca indi xam-xam bu leer nañ boo xam ne ak saa si gerte lay jël yow ca la bu ñor foofu ci seen yaay bi indi ko yow moo la gis kaay bu ma bëgg xam nga fu mu ne seen yaay bi nga la doon la wàcc te xam nga fu mu ne moo ñoo ko gis te ne yàlla duñ ko te lan laa gis mën a jaay dara na yàqoo tam wax yàqoo ceeb ba manqué na ma ko def da booy ci wul ne yàqoo ceeb waaye wu ceeb moom matt moom yàqoo ci arab yi nag di jàngale téere bi na ko daal jàngale waaye ndax xàkk saa leer dara mu wàcc ci moom mënu ko yëg du ko dund tànk yi def saa bu ñu ko dund mu ne kon baa ñax ci ñoom ba nga xam ne ku ko yëg rek xàkk saa bu ñu àddoon ci ndox yooyu nekk dugg baa ñax ci yar boobu nekk tey yëg dugg tàpp sax yàlla daal fi di waaye dañ ko laal rek ma tax na kon dañ jàpp li yëg tey lu gën a waxul ca ca màkkane waaye loxoon màkkane ñoom waxuñ ca ca màkka muy seen wax alayhi salaatu wasalaam waaye loxoon màkka dañ wax te loolu mooy laa ilaha illa allah tey lañ ko gën a dund loola moo doon yàlla tey la bu gën a nit ko def ba ko lépp ñëpp jàng kon jullit bi tey dii dama war a nangu ne daa war a jàpp boobu suñ jóg alayhi salaatu wasalaam jëpp ko di ñu sa waa sa jàppale moom nag boo tànn moo jënd lu kenn ku bëgg a wax nga rek mënu waaja ñun su rek koy waaja kan mooy waaja gën a mu ko màkk wax dëgg yàlla loolu xar war ko mën a nam ka ca màkk ma xool jàmbara xaa di koy yàgg yàpp jàng ci saa usaa si kooku mën a wut jël ci caaxam yi ni nga nangoo lii bàyyi ñu lépp ñu war a nangoo ku ci doon na ma ca màkk moom ay jàngal alquran arab ba bépp ca màkk moom a koy jàngal du ma ko jàng ci keneen ci Sénégal bii doo man ci alquran sax doo ci xam dara da ngaa leen ku wàcc sa di jëm mbaa faal mu jàngal la nga doon a xam yow ci bii noonu nga nangoo saa bi nag bàyyi ñu noonu la war a mën a jëlee moo tax ñu ne borom xam-xam ñoo wut yonent yi wax na dëgg ndax bu ñu bëgg a jàngal nañu li fi ma xam ne xarta sax ku ko gën si soo gën a dem baax kon nag sunu waa ji lii rek la yëkkati mooy sax Moussa lii rek lay fekk laaj bu xam yi woon jàng yàlla bañ ceeb yàlla bu ñu ko boxee kenn ak ñu ko mën a waxee lu mën nag lii rek la su ko defee nag xëy na jëmm yi dañu xeeb wala ñu ko waxee dañu xeeb waaye bu ñu xeebee jëmm yi ak ñu ko waxee ñoom la ñuy wax xeebu waa jëm ñu mën la xeebu naam waa ñoom ñu ko xeebul moom laa ci daay la xeebu su ko borom sagar waxee sagar la toog xeebu na waaye li mu tudd toogu loolu mu tudd xeebul nag mooy tax mu dem xëy na xat fa ba mu mujj bi koy naw bi ñu ko xeebati dañ ko xeebtee nag waaye bu ëllëgee lu naw parce que la mu tudd moo mel noonu ndax laay ñëw yëkkati la ku loolu nga defar moo tax kon nañu gën a sax ko gën a góorgóorlu baax xam ne am nañ liggéey bu rëy ci kanam te du dara du ñu leeral lii nga xam ne moom sax Moussa bàyyi bañ xam kan mooy sax Moussa ak lan moo doon jëm jëm te loolu ki nga xam ne dañ xam ne kii mooy ci gën ci jàmm bi te mooy ki nga xam ne jàmm tey ak lépp te mooy bëgg jàmm jëriñu te ngeen ak seen borom mu dagaasé ko ko bële doxam yàlla loolu tam nit ñu bëgg ci tey koreena moom loola taaso ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii ñuy wax ubbi rek la xam na yàgg na sax naam waaye dana am ñu ñëw gën a leer ndax loola ñu xam ne jëriñ ci ak saay moo ñu tax a jog ak jëriñ jaam yàlla te du leen jën ci ludul joxe leen yàlla wan leen leer jëriñu jëm ko du dene kon ñu ngi sant ñëpp di wax la sëñ baa ma rek yaa xaalimoon muxtaar laa tam sa sax boobu ba man ba man yan taw kon matu matu ma ko taw loolu nga am tool la yow ñu ca biir bul fàcc saaga yi saaga yi ëpp na ñoo fàcc saaga sax na yëpp laa ko ëpp na ñu fàcc ndax buñ sàgga noonu mbaa ñu yaagul mbaa ñu yàq lépp sax laa jox kon tey gisaa yu mel ñii du am kon ñoo ñe yoon nañ sant yoon nañ gërëm yoon nañ ñaanal leen dañ moo ñuy dañuy wax lu bari mooy mag ñaanu na moom te ba muy nit ba muy càng loolu war ñu ko fàcc dara ñaax rek waaye ba neexu ko waaw xale laa war a jël ku rek la jël rek du ma waxee jamal mu daay dem nañ sàngar ma ay yoon yoon yoon teeleen ko ci taaleen taaleen sa mu dara ko waral waaye ndax lu tey ña ko doon ñëw ñëpp teeleen ko nañu demal kër saako bàyyi ak doom yi xoolee ci ci kaw te dara ko mu àgg sa mu saa waaye ña ko doon ñu teeleen ko nañu teeleen ko nañu wala teeleen ko nañu demal kër mbaa mu kër daal bañ nga ne si saa ne seen bi doon ñu jox ko kàtt daal di seen na ko yóbbu ma lii sa bu saako yéeme la. daan nga jàpp ni rek muy taal yoon mu yëgal nit bu koy jënd nit du dem de kat la dem na laa jox dem na la boobu demee wan ko waaye na ko maa la yëgal te lu mu ngi doon am. kon nag sax bu ko daan doon jox dara jox kii waaye nga jàpp ne ma ne bàyyi sa rek lu ko toog te lu mu ngi doon am boobu ngir man yàlla la kon man ko lu ko bëgg yàlla nag ko defe na kon. mag ñoo ñu leen àndonoo moom te ba muy ndetti ñu leen di ñaan ñaan yàlla bàyyi leen tamba leen yëpp te ñu leen bàyyi xel waaye ñu sant yàlla bi ñu amee ay ndaw lu nekk seen wet tàmba seen lool bëgg xam-xam lool bëgg yàlla lool ba mën a wut mag ni ndax li ñuy wax tey am na ay mbooloo yoo xam ne ñu ci taale yi nañu gën a xam fof gën ñu ko mën a wax fof te ay taale ñu mbooloo yi tey da bëri loolu ci xoolam kon loolu sant yàlla la baax loolu nag yàlla jëm kanam yàlla jëm kanam yàlla jëm kanam di saa di saa di jaay la salaamaaleykum wa rahmatulah.